أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء والأموات، إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها إلا خلا فيها نذير، وإن يكذبك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات والزبور وبالكتاب المنير، ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جداد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس الدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما يستوي بر olmaz أعمى körle والبصير gören ve körle gören bir olmaz. Vela bir olmaz zulumatu karanlıkla, vela nur aydınlık bir olmaz. Vela ve karanlıkla aydınlık bir olmaz. Vela bir olmaz zillu gölge, vela harur sıcak da. Ve gölge ile sıcak da bir olmaz. Ve ma yestevi bir olmaz ahya'u dirilerle, vela emvat, vela emvat ölüler de bir olmaz. İnne şüphesiz Allah yusmi'u işittirir men kimseye yaşa'u dilediğini, ve ma ente sen bi musmi'in işittiremezsin men kimselere fil kuburi kabirlerdeki. Ve dirilerle ölüler bir olmaz şüphesiz Allah dilediği kimseye işittirir ve sen kabirlerdeki kimselere işittiremezsin. İnne ancak ente sen illa sadece nezirun bir uyarıcı. Ancak sen sadece bir uyarıcısın. İnna biz ancak erselnake seni gönderdik bil hakki hak ile beşira müjdeleyici ve nezira uyarıcı olarak. Ve in ancak min ümmetin her millet için illa mutlaka hala bulunmuştur fiha onlara nezirun bir uyarıcı. Biz ancak seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik ve ancak her millet için mutlaka onlara bir uyarıcı bulunmuştur. Bu ayetlerde kendisine ilahi mesajı bütün insanlığa ulaştırma gibi ağır bir görev yüklenmiş olan ve yakın çevresindeki birçok insanın şirk batağından çıkmamak için direndiklerini gördüğü için ruhen daralmış bulunan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem teselli edilmekle onun insanları uyarmakla görevli olduğu ve herkesi imana getirmek gibi bir vazifesinin bulunmadığı bildirilmekte. Önceki peygamberlerin durumlarını hatırlatılarak maneviyatını yüksek tutması istenmektedir. وَاِنْ اَيَرْ يُكَذِّبُوا Yükezzibuke seni yalanlıyorlarsa fakat gerçekten kezzebe yalanlamışlardı ellezine o kimseler kimin kablihim onlardan öncekilerdi. Caethum onlara getirmişlerdi rusuluhum peygamberleri bilbeyyinati açık ayetler. ve bil zuburi ve bil zuburi sahifeler ve bil kitabi kitap el munir aydınlatıcı. Ve eğer seni yalanlıyorlarsa gerçekten onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Peygamberleri onlara açık ayetler, sahifeler ve aydınlatıcı kitap getirmişlerdi. Sümme sonra uhizet, sümme sonra ahaztu, ben yakaladım, ahaztu, ben yakaladım, ellezine o kimselere ki keferu, inkar edenleri. Fe keyfe nasıl kâne olduğuna kiir, cezam. Sonra ben inkar edenleri yakaladım, cezam nasıl oldu? Elem tera, görmedin mi? Ennallaha, kuşkusuz Allah, enzele, indirdi, minessemai, gökten, maen, bir su. Fe ahrecna, çıkardık bihi onunla, semeratin, meyveler, muhtelifen, her çeşit çeşit. Elvanuha, renkleri, ve minel cibali, dağlardan, cüdedun, geçen, bidun, beyaz, ve humrun, kırmızı, muhtelifun, değişik, elvanuha, renklerde. Ve garabibu, yollar sud, simsiyah. Kuşkusuz görmedin mi? Allah gökten su indirdi. Onunla renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Ve dağlardan geçen beyaz, kırmızı değişik renklerde ve simsiyah yollar yaptık. Ve minen nasi, insanlardan, ve devvabi, hayvan davarlardan da, ve en'ami, hayvanlardan, muhtelifun, yine böyle türlü, elvanuhu, renkte olanlar. Kezalike, işte böyle. İnnema, ancak yahşa, korkar Allahu Allah, Allah'a Allah'tan. Min ibadihi, kulları içinden, ulema, alimler. İnne, şüphesiz Allah'a Allah, azizun, daima üstündür. Gafurun, çok bağışlayandır. Ve insanlardan, hayvanlarda ve davarlardan da yine böyle türlü renkte olanlar var. İşte böyle kulları içinden ancak alimler Allah'tan korkar. Şüphesiz ki Allah daima üstündür ve çok bağışlayandır. Allah'tan ancak alimler korkar diyor. İmansızlar zannedersiniz ki korkmazlar. Hatta derler ki Allah varsa beni dövsün, bana vursun. Şunu unutmamak gerekir ki aslandan, ceylanlar korkar. Sinekler hiç korkmazlar. Hatta sinek aslanın sırtına, gözüne vesaire konar. Ceylan korkar. Çünkü ceylanlar aslanın ne olduğunu, nasıl güçlü olduğunu bilmektedir. Kafirlerin korkmaması ise sinek tabiatlı oluşlarındandır. Alim derken burada sadece hoca dediğimiz insanlar kastedilmiyor. Tüm müminler kastediliyor. Çünkü herkes bildiğinin alimidir, hocasıdır. Allah Celle Celaluhu Rahman ve Kahhardır. Allah'tan korkuyoruz derken hani çocuk annenin tokadından korkar da yine de annenin kucağına gelir ya, işte o korkmayı kastediyoruz. Sevdiğimizin sevgisini yitirme korkusu gibi bir korku. İnne, şüphesiz, kuşkusuz, ellezine, o kimseler ki yetilûne, okuyanlar, kitabını, Allah'ın kitabını, ve akamu, kılanlar salate, namazı, ve enfaku, sarf edenler, mimma, kendilerine, razaknahum, verdiğimiz rızıktan, sırren, gizli, ve alaniyeten, açık, yercune, umabilirler, ticareten, bir ticaret, kazanç, len tabur, zarara uğramayacak. Kuşkusuz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık sarf edenler, zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler. Liyuvfiyehum, çünkü tam eder ucurehum, onların mükafatlarını. Ve yezidehum, fazlasını da verir min fadlihi, lütfundan onlara. İnnehu, şüphesiz o gafurun, çok bağışlayan, şekurun, şükrün karşılığını bol bol verendir. Çünkü onların mükafatlarını tam öder. Lütfundan onlara fazlasını da verir. Şüphesiz o çok bağışlayan, karşılığın, şükrün karşılığını bol bol verendir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummihi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته